855 855, a dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Po godzinie 15:00 program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Dudzińska, Monika Rutka, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. 20 dzień marca, mamy piątek. Przed nami już teraz serwis. Artur Ebertowski. Niewydolność płuc spowodowana koronawirusem i sepsą. Tak o przyczynach śmierci 27-latki w Łańcucie, mówi przedstawiciel tamtejszej placówki. Już po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Rozmowy śledził nasz reporter, którego za chwilę zapytamy o szczegóły. Będą podstawione pociągi i autokary dla osób, które wracają do kraju w ramach akcji Lot do domu. Ciężka niewydolność płuc spowodowana zakażeniem koronawirusem i sepsą to przyczyna śmierci 27-latki z Centrum Medycznego w Łańcucie, poinformował o tym przedstawiciel placówki dr Andrzej Cieśla. Kobieta miała ciężkie koronawirusowe zapalenie płuc. Oddychał za nią respirator. Zmarła po interwencji chirurgicznej. W 13 dobie hospitalizacji z powodu stanu septycznego pacjentka wymagała zabiegu operacyjnego, usunięcia ogniska zakażenia i niestety w 12 godzinie po zabiegu doszło do zatrzymania krążenia. Podjęta długotrwała próba resuscytacji krążeniowej nie przynosiła efektów. W sumie w kraju jest 378 osób zakażonych koronawirusem, 5 osób spośród nich zmarło. Zakończyło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Tematem oczywiście była walka z pandemią koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Karolu, o czym dokładnie rozmawiali dzisiaj przedstawiciele władz i służb? Jednym z tematów była sytuacja na granicach. Rząd podjął w ostatnich dniach działania, by skrócić kolejki po tym, jak wprowadzone zostały tam kontrole sanitarne. Wczoraj MSWiA poinformowało, że czas oczekiwania na przykład na jednym z przejść na granicy niemieckiej udało się skrócić z 30 do 8 godzin. Na sztabie kryzysowym była też mowa o kolejnych zakażeniach koronawirusem w Polsce oraz przewidywaniach na najbliższe dni. Ministrowie i przedstawiciele służb dyskutowali również o specustawie w sprawie tarczy antykryzysowej, która ma pomóc przedsiębiorcom notującym straty w czasie walki z koronawirusem. Projekt ten dziś ma trafić do prezydenta i Rady Dialogu Społecznego. W przyszłym tygodniu pracę nad dokumentem powinien rozpocząć rząd. Późniejszym popołudniem kolejne informacje w sprawie walki z pandemią rząd ma przekazać na konferencji prasowej. A relacjonował Karol Surówka. W akcję Lot do domu włączają się także inni państwowi przewoźnicy autokarowi i kolejowi. PKP Intercity i Polonus będą przewozić pasażerów, którzy lotami z zagranicy lądują na lotnisku Chopina w Warszawie. Spółka PKP Intercity we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT uruchomiła 4 specjalne pociągi z lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi organizowanymi przez LOT. Pociągi odjadą w 4 kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu. Składy będą zatrzymywać się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwi podróżnym dotarcie do swoich domów. Również od dziś autobusy spółki Polonus pomagają pasażerom, którzy wylądują na lotnisku Chopina w dojechaniu do ich domów. Do pomocy zostało zaangażowanych kilkadziesiąt autokarów Polonusa, które codziennie będą rozwoziły przylatujących pasażerów do wybranych miast w całej Polsce. Chodzi o trasy do Szczecina, Gdyni, Suwałk, Zamościa, Krosna, Nowego Targu, Jeleniej Góry oraz Koszalina. Aby skorzystać z możliwości dodatkowego transportu, należy po przylocie udać się do specjalnie oznaczonej strefy z wymienionymi miastami. Koordynatorzy będą kierować pasażerów do konkretnych autokarów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Osoby, które przylatują do Polski, są obejmowane 14-dniową kwarantanną. Tych, którzy muszą zostać w domu, kontroluje policja. Minionej doby sprawdzono 44 tysiące osób objętych kwarantanną. 299 nie było w domu i są za to kary, przestrzega rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Takie osoby muszą liczyć się nie tylko z grzywną, nie tylko z nałożoną karą administracyjną, ale w tych najbardziej wątpliwych przypadkach, kiedy na przykład przyjmują gości, przyjmują klientów, muszą liczyć się z zarzutami karnymi. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło specjalną aplikację dla osób objętych kwarantanną. To, czy są w domu, będzie między innymi sprawdzane poprzez wysyłanie aktualnego zdjęcia. Strażacy dołączają do akcji Nie kłam ratownikom. Zwracają uwagę, że jeśli ktoś wzywa ich na pomoc, to żeby powiedział, że może być zakażony koronawirusem albo że ma podobne objawy. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy zostaną wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych i będą musieli być objęci kwarantanną. Informacja o możliwości kontaktu z koronawirusem umożliwi strażakom jeszcze lepsze zabezpieczenie się w czasie niesienia pomocy. Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udzielania pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontaktu z koronawirusem. Mówiła Anneta Gołębiewska ze Straży Pożarnej w Katowicach. Strażacy mają możliwość i sprzęt, żeby pomoc nieść w sposób bezpieczny, nie narażając się na kontakt z wirusem. Muszą jednak wcześniej wiedzieć o zagrożeniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po godzinie 15 minionej nocy, proszę Państwa, o 3.50 przywitaliśmy astronomiczną wiosnę. Kalendarzową rozpoczniemy w sobotę 21 marca. Po ciepłych, słonecznych dniach, kiedy to w całym kraju temperatura wzrosła powyżej 10 stopni, a we Wrocławiu nawet osiągnęła 19, czeka nas teraz ochłodzenie. W nocy z piątku na sobotę rozległy wyż znad Skandynawii ściągnie nad Polskę powietrze arktyczne. A to oznacza ochłodzenie. Temperatura minimalna od minus 3 na północy do plus 3 na południu. Opady głównie w postaci deszczu ze śniegiem, miejscami także śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej w nocy do 15 cm. Nieprzyjemny porywisty wiatr także, zwłaszcza w obszarach podgórskich, spowoduje zamiecie, zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 9,99 za kilogram. Olej rzepakowy wielkopolski 14,99 za 3 litry. I cytryny 5,99 za kilogram. Żegnamy reklamy. To już prawie 9 minut. Po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w Trójce przed nami do godziny 19. Już niebawem porozmawiam z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw. Temat to oczywiście tarcza antykryzysowa, czyli pakiet pomocowy dla firm, pracodawców, pracowników. Przed 16 spotkanie z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim, immunologiem. No i rozmowa o sytuacji na świecie, także w Polsce. Co nas jeszcze czeka? Przed 18 naszym gościem będzie wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Z pewnością zapytam o nowelizację budżetu wobec koniecznych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia wydatków państwa. W trójce do 19 także Karol Bączkowski, ratownik medyczny z Gdańska i apel do wszystkich, którzy wzywają karetkę. A ponadto także korespondencje z Londynu, Paryża, Waszyngtonu. Będzie również nietypowe, bo telefoniczne wydanie cyklu Co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Jak Państwo sobie radzą na kwarantannie w domu? Mam znajomych, którzy teraz dopiero odkryli radość domowania. Niektóre żony pewnie zachwycone, bo wreszcie pan domu przekręcił kran, nauczył się wyrzucać śmieci. Pan Piotr piszący, który mieszka w Szatku, twierdzi, że Szatek jest bezpieczny, bo wirus nie wie, gdzie to jest. No, jest to jakiś pomysł na optymizm. Prawie 11 minut po godzinie 16, program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. A zaczniemy, proszę Państwa, od naszej piosenki dnia. To Sosnowski. Wieloryb. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie. Już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok i już. Jeszcze krok i już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Beata napisała do mnie: głupota ludzka nie zna granic, inaczej tego nazwać nie można. Dzwoniła do mnie córka z Krakowa, bawi się z dziećmi na balkonie, obserwuje plac zabaw na osiedlu. Multum dzieci z babciami, które siedzą niedaleko siebie na ławkach, gadają. Gdzie są służby, gdzie straż miejska, gdzie policja? Na boisku obok młodzież gra w kosza. No istne wakacje, tak to my się we Włochy zamienimy. Prognozuje pani Beata. zd3@polskieradio.pl. Się na tyłku siedzieć. Już widzę, gdy idziesz, by otworzyć drzwi. Jeszcze krok i już. Jeszcze krok. Thank you. Jarosław Sosnowski, wieloryb, nasza piosenka dnia, prawie kwadrans po godzinie 15. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. No dzień dobry, no, dzień ja dobry. W tej sprawie chciałem zapytać, która jest godzina u pana? U mnie, proszę pana, kwadrans po 15, a u pana? U mnie też kwadrans po 15, ale przesadzimy wszyscy. Aha. Przyzwyczajenia pewnie, panie Kubo, że u pana było jeszcze jakiś czas temu parę minut po 16. Mogło się tak zdarzyć, panie Pawle. Przyzwyczajenie, jak powiadają, jest ponoć drugą naturą. Siedem trójek na początku 22. Nie. Pozdrawiam pana, dziękuję. Limit, proszę państwa, dla płatności kart zbliżeniowych bez użycia PIN-u z 50 do 100 zł będzie wprowadzony zapewne szybciej, aniżeli oczekiwaliśmy. Płatności bezstykowe, jak wiadomo, są najbardziej higieniczne. I Visa, i Mastercard są gotowe do zmian. Banki, czyli wydawcy kart, również. Teraz najtrudniejsze zadanie przed agentami rozliczeniowymi, którzy muszą dostosować się do tych zmian, dostosować także wszystkie terminale. Pierwszy terminal u naszego klienta wdrożyliśmy już wczoraj. Witold Siekierzyński z e-Service. Każda taka zmiana oprogramowania, każda taka zmiana limitu wymaga obserwacji, więc zaczynamy zwykle od pojedynczego wdrożenia, obserwujemy, jak to działa, czy wszystko funkcjonuje poprawnie. No i dzisiaj już wdrażamy kolejne terminale. Od rana już u kolejnych naszych klientów pojawia się możliwość płacenia bez PIN-u przy kwotach 100 zł. Oczywiście wymaga to karty, która obsługuje też takie limity, to są działania po stronie banków. Staramy się to zrobić w tempie maksymalnym. Ekspresowym. Cezary Orliński, wiceprezes First Data Polska. Powołaliśmy zespół naszych najlepszych ekspertów do pracy. Już od tego tygodnia trwają testy w wybranych sklepach. Od poniedziałku przyszłego tygodnia rozpoczniemy zdalną aktualizację we wszystkich 180 tysiącach naszych terminali. Wybierając miejsce, od których chcieliśmy właśnie zacząć to wdrożenie nowych terminali, skoncentrowaliśmy się na tych lokalizacjach, na tych punktach, które w dzisiejszych czasach, w tej takiej nietypowej sytuacji, w której się znajdujemy, mają najwięcej obrotu właśnie na te kwoty pomiędzy 50 a 100 zł. Zależało nam na tym, żeby ta zmiana jak najszybciej była widoczna i istotna. Testy robiliśmy od połowy zeszłego roku i wyszły bardzo dobrze. Jarosław Mikos, prezes e-płatności. Będziemy więc to rozwiązanie sukcesywnie implementować w branżach rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach. A co o zmianie mówią sami zainteresowani, czyli klienci? Te większe limity trochę usprawnią obsługę w sklepie, zmniejszą kolejki, natomiast musimy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie, czyli pilnowaniu karty, nie przekazywaniu w ręce osób trzecich. Zwiększenie limitu płatności to dobre rozwiązanie. W sumie to nie pamiętam, kiedy płaciłem za zakupy w inny sposób niż zbliżeniowo. Na pewno nie jest to wielka rewolucja, ale trochę ułatwi ludziom życie. Szczególnie w czasach koronawirusa zmniejszy kontakt z kolejnym urządzeniem, które jest dotykane przez setki czy tysiące ludzi. Ta zmiana, podwyższenie limitu zdecydowanie zmniejszy zapewne liczbę przypadków, kiedy będzie konieczne wprowadzanie tego PIN-u. Jarosław Sadowski z Expandera. I będzie to ułatwienie, znacznie szybciej będzie można zapłacić, ale też będzie to dla nas bezpieczniejsze. Przy okazji warto też dodać, że właściwie już wszystkie terminale w Polsce mamy przystosowane do tego rodzaju płatności, no i prawie 90% kart ma już tą właśnie funkcję płatności zbliżeniowych. Do tego oczywiście mamy też smartfony, którymi można płacić zbliżeniowo i to też staje się coraz bardziej popularne. Na pewno cały proces trochę potrwa. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo wielu przedsiębiorców nie jest w stanie dzisiaj prowadzić działalności. Zdecydowało się na zamknięcie swoich punktów handlowych. Oznacza to, że urządzenia służące normalnie do płatności bezgotówkowych są wyłączone. Nie ma możliwości połączenia się z nimi zdalnie i wgrania nowego oprogramowania, które właśnie obsługuje te wyższe limity. I ten proces pewnie potrwa. Ale tak jak mówię, no w tych najważniejszych punktach, którymi są dzisiaj sklepy spożywcze, duże sieci handlowe, stacje paliw, no to te zmiany będą szybciej. Limitami kart zainteresowała się Sylwia Zadrożna. Bezwzględnie minister finansów ucieszy się, bo im więcej płatności kartą, tym mniejsza zapewne szara strefa. Program trzeci, 18 minut. Po 15 muszę uważać, a tę godzinę rzeczywiście pan Paweł miał rację. To ZAS i Nick Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup passionnement. Mmh. Paris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Panie Marku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Marek z tej strony. Aha. Ja chciałem się odnieść do audycji, którą w tej chwili słyszałem, wracam z pracy i właśnie słucham na temat podniesienia limitów możliwości płatnością karty do 100 zł. Mhm. Jest na to jedno fantastyczne obejście i ja osobiście stosuję to już od dłuższego czasu, jak tylko się pojawiła możliwość na telefonach jednej z firm, nie chciałem tutaj ich reklamować. A propos, ogólnie w tej chwili każdy telefon, który ma biometryczne zabezpieczenie, czy to identyfikacja twarzy, czy odcisk palca, używamy tego telefonu tylko i wyłącznie jako właściciel. I takie odblokowanie płatności następuje każdorazowo przy tej weryfikacji, więc de facto limit płatności nas nie obowiązuje. Czy można, 50, można 50, zatem, 50. Jasne, można zatem w ten sposób płacić telefonem, prawda? Ja wręcz polecam, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem kartę, tak powiem, w portfelu, czy to w kieszeni. No tak, telefon, a telefon ma przy sobie bezwzględnie każdy 21 minut po 15. Zas i Niki Janowski. A ja połączyłem się, proszę Państwa, z panem Adamem Abramowiczem. Dzień dobry, witam. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam słuchaczy programu trzeciego. Kłaniam się panu. Wiemy, że wystosował pan apel do pana premiera. Proponuje pan, by każda firma przez pół roku nie płaciła składek do ZUS-u. Jedyną zatem daniną, zgodnie z tym pana postulatem, pana pomysłem, daniną obowiązkową miałby być składka zdrowotna, czy tak? Tak, już dzisiaj trochę żeśmy zweryfikowali ten pomysł, ponieważ te 6 miesięcy nie znalazło jakiegoś szczególnego entuzjazmu. No i trudno się dziwić, a może wystarczą 3. No dokładnie, panie redaktorze, zaproponowaliśmy 3 w miejsce tych 3, które zaproponował rząd w tarczy antykryzysowej, ale rząd zaproponował nie umorzenie, tylko przesunięcie, prolongatę. Przesunięcie. I to jest tam wiele ważnych i potrzebnych działań, które pomogą przedsiębiorcom, ale to akurat najbardziej rozsierdziło mikro i małe firmy. Właśnie to przełożenie zamiast umorzenie. No, trudno się też z drugiej strony dziwić. Tarcza antykryzysowa przewiduje, jak pan wspomniał, to przesunięcie zobowiązań podatkowych, także tych do ZUS-u o 3 miesiące, tyle że po tym czasie nastąpi, jak wiadomo, kumulacja. Taka mała firma, mikro, zatrudniająca na przykład do 9 osób, będzie musiała w czerwcu albo w lipcu płacić bieżące zobowiązania i zaległe. No, pytanie, czy sobie poradzą. No, te firmy, które mają zamkniętą działalność, to w żaden sposób sobie nie poradzą. Badania pokazują, że 50% firm MŚP nie ma żadnej poduszki finansowej, więc żyją jakby z dnia na dzień, zarabiają pieniądze i tym w miesiącu i wydają je na podatki, różne opłaty, czynsze, tak, i z tego żyje cała rodzina. No więc ci sobie na pewno nie poradzą, ale to jest jeszcze druga strona tego medalu, która się okazała wczoraj, kiedy otrzymałem od pani pani Anny, fryzjerki z powiatu pułtuskiego, wniosek, który ona powinna złożyć, żeby otrzymać w ogóle to przesunięcie płatności, i po prostu włosy mi się zjeżyły na głowie. Tak. Gdzie ten wniosek? Widziałem ten wniosek. Ja dzisiaj wysłałem panu premierowi, no bo po prostu on też musi mieć świadomość, jakie obowiązki są nakładane dla tych na dole. Pani Anna rozlicza się kartą podatkową, panie redaktorze. Czyli w sposób uproszczony. A ZUS te od niej dane, na przykład obrót w 2017, 18, 19 roku, koszty, majątek prywatny, majątek firmowy, cały szereg różnych tam pytań, których ona nawet nie jest w stanie odpowiedzieć. No i jak ona ma ten wniosek złożyć? Dlatego ja uważam, że te wszystkie, ta cała pomoc, jeśli nie zostanie pozbawiona tej biurokracji, którą zawiera, to ona nie zdąży przyjść. No utrudni życie, tak. Ale nie zdąży przyjść, nie zdąży przyjść. Panie redaktorze, tam jest taki zapis, że na przykład te wszystkie bardzo potrzebne rzeczy, ten kredyt 5 tysięcy, te 40% dofinansowania wynagrodzenia, czy te 2000 takiego wspomagania, to wszystko muszą firmy udowodnić, że im spadły obroty, wie pan, miesiąc do miesiąca 15%, 2 miesiące do 2 miesięcy 25%. To za miesiąc, jak firma będzie czekała, żeby udowadniać, że jej spadł ten obrót, to już jej nie będzie. Relatywnie łatwiej być może będzie powrócić do działalności ludziom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Płacą, jak wiadomo, ZUS za siebie, no ale by dochody wtedy, kiedy mają dochody. Pan również zaapelował również o zwolnienie przedsiębiorców z czynszu. Rozumiem, że to jest apel do samorządów, prawda? Tak, i on się odbił szerokim echem i bardzo wiele samorządów już to zastosowało, między innymi duże miasta, Kraków, Opole. No tak, ale na przykład, w Warszawie nie ma mowy o tym, żeby samorządy rezygnowały z tych czynszów. Czasami, no nie wiadomo, tylko w Warszawie. No właśnie. Wiele tych dużych miast zrobił unik. Powiedziało dokładnie to samo, co rząd z ZUS-em. Czyli, prezydent Trzaskowski również mówi o przesunięciu. Odroczymy wam, tak. Odroczymy. Nikt nie mówi o umorzeniu. No skąd ten przedsiębiorca, który dzisiaj ma zamkniętą kawiarnię i wynajmuje ją od miasta, skąd on weźmie za 3 miesiące te pieniądze? I tak pan prezydent Trzaskowski tych pieniędzy nie otrzyma. Będzie komórników wysyłał na mieszkańców swojego miasta? Zwłaszcza, że czynsze w Warszawie do małych nie należą. Są takie lokale, za które się płaci kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Dokładnie tak, dlatego dzisiaj też jest ważna ta decyzja o umorzeniu, także dlatego, że psychicznie trzeba wzmocnić tych przedsiębiorców. Oni dzisiaj siedzą i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Załamał im się świat ekonomiczny, za chwilę może do nich przyjść komornik, więc nawet taka decyzja samorządu, tak, dobrze, widzimy to, dzisiaj ci ulżymy w tym czynszu, to już pomoże mu się jakby odnaleźć w tej rzeczywistości, która dzisiaj jest. Wielokrotnie gościliśmy pana na antenie Trójki. Bardzo na pana liczymy i proszę w naszym imieniu pilnować tych spraw, zwłaszcza tych najdrobniejszych, tych maluczkich, o których pan wspomniał i słusznie, że nie mają zabezpieczeń, nie mają tak zwanej poduszki powietrznej. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze, pilnujemy. My tutaj, ja tu jestem codziennie w biurze do późnych godzin nocnych, non-stop mamy konferencje z przedsiębiorcami, właśnie przygotowujemy do pani minister serię takich różnych postulatów i ulepszeń tej ustawy. Wyjdzie za minutę, czekamy na projekt ustawy, będziemy na pewno ją opiniować. Ta pomoc, która jest, dziękujemy za nią, ale ona jest jeszcze trochę za mała albo źle ustawiona. Chcemy to poprawić w taki sposób, żeby rzeczywiście przyjść polskim przedsiębiorcom z pomocą, bo inaczej ten nasz wspaniały nastrój, który dzisiaj mamy, ta solidarność, ta jedność, za 2 tygodnie zamieni się w apatię i w przerażenie, jak zaczną ludzie dostawać wypowiedzenia z pracy. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. 29 minut po godzinie 16. Żadnej zimy ani lata, żaden dzień. Panie Błażeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, mianowicie wszystkie media tutaj głoszą, że pojawił się ten płyn na stacjach Orlenu na zamówienie, czy to na zlecenie. Ruszyła produkcja, tak. Tak, na polecenie rządu ruszyła produkcja, podobno miał on być dostępny powszechnie, bez ograniczeń, miało go dla nikogo nie zabraknąć. Ja dzisiaj zrobiłem około 300 km, odwiedziłem prawie wszystkie stacje Orlenu, które po drodze napotkałem. Między 20 kilka a 30 stacji, na żadnej tego płynu nie ma. Na większości owszem był, ale przywieźli dosłownie po kilka 5-litrowych opakowań, które się momentalnie rozeszły. Zainteresowanie, panie Błażeju, jest ogromne, ale z tego co słyszałem, to ten płyn ma trafiać do punktów sprzedaży na stację z końcem tygodnia. Tak więc, no cóż, pewnie jutro, pojutrze, miejmy nadzieję, będzie dostępny. Pan Maciej napisał, najpierw gdy usłyszałem pański głos, stwierdziłem, że zasiedziałem się w pracy. Ale kolejna myśl, no jeśli nawet bym się zasiedział, to przecież nie zerwę się do domu, skoro w tym tygodniu pracuję właśnie w domu, ponieważ zdalnie. zd3@polskieradio.pl. Już po 15.31 zajrzyjmy do prognozy pogody. W sobotę, proszę państwa, przelotny śnieg lub deszcze ze śniegiem jedynie na południowym wschodzie. Na południu opady miejscami będą intensywne. W obszarach podgórskich przybędzie kilka centymetrów śniegu. W najcieplejszej porze dnia temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie. Odczucie chłodu potęgował będzie porywisty wiatr nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Na południu kraju wystąpią zamiecie, zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. 28 minut pozostało nam do 16. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Your ginger hair and the way you like to dance. pan Kuba napisał z Debrzna, słynny pan Kuba. To pierwszy mail, który wysyłam w tej trudnej, smutnej sytuacji. Bardzo dziękuję pracownikom służby zdrowia, pracownikom marketów i innych sklepów za ich tak duże poświęcenie. 7 trójek na początku 22. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Witam, panie Kubo z Opola i mam taką prośbę do trójki o zadanie pytania o właściwym, że tak powiem, decydentom u nas w Polsce. Otóż w Polsce jest wiele firm, które zatrudniają setki, tysiące ludzi, z którymi te firmy realizują kontrakty w Niemczech i czy tam w Austrii chociażby. W tej chwili zgodnie z obowiązującymi przepisami te osoby wszystkie zjeżdżające z Niemiec chociażby wchodzą na automatycznie na 2-tygodniową kwarantannę. Tak. A co za tym idzie, pracodawca zobowiązany jest wypłacić 80% świadczenia lekarskiego za tą kwarantannę, za ten bo czas. Przepisy się nie zmieniły. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak te setki, tysiące ludzi, tym pracodawcom wszystkim zjadą, że tak powiem, do Polski, co się wydarzy? Wszyscy ci pracodawcy się po prostu wyłożą, bo nie będziemy mieli możliwości zapłacenia wszystkim pracownikom 80% wynagrodzenia. 24 minuty pozostały do 17. 7 trójek na początku 22. Tysiące, jak wiemy, odwołanych rezerwacji lotniczych. Koronawirus uziemił wiele osób na długie tygodnie. Teraz chcą odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet. No bo przecież nie wiadomo, jak długo ta cała sytuacja potrwa. Jak sobie poradzić? Sprawdzała Izabela Woźniak. Ogromne kłopoty z wysłaniem wniosku o zwrot pieniędzy mają klienci Ryanaira. Od kilku dni dostają SMS-y i maile z powiadomieniem od przewoźnika, że loty są odwołane. A to uprawnia ich do przebukowania biletu na inny termin lub odzyskania pieniędzy. Kłopot w tym, że trudno to zrobić, piszą na forum podróżniczym klienci. System zwrotów w Ryanairze nie działa i ciągle pojawia się błąd. Jedyną opcją, aby otrzymać zwrot w tej sytuacji, jest pisanie na czat lub dzwonienie. Jednak wczoraj przez 6 godzin nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Od nich dostałam maila, żeby wypełnić wniosek o zwrot środków na konto lub zmianę terminu lotu, ale po kliknięciu w ten link jestem przekierowana do ich strony głównej. Czy macie może Państwo informację, dlaczego formularz zwrotów Ryanaira nie działa? Od wczoraj próbuję go wypełnić z mizernym skutkiem. Dodzwonić się do nich nie można, na maile nie odpowiadają. Z linią lotniczą na razie nie możemy się skontaktować, bo piszą, że czasowo przestaje odpowiadać na pytania dziennikarzy. Pytanie więc, co mają zrobić klienci? Paweł Kunc z portalu Fly for Free mówi, że sytuacja jest dynamiczna i wiele osób jednocześnie próbuje odzyskać bilety. Stąd komplikacje. System rezerwacyjny Ryanaira nie wytrzymał tak dużego zainteresowania. I dodaje, że nie jest to sytuacja bez wyjścia. Przewoźnicy lotniczy informują, iż czas na odzyskanie pieniędzy za niewykorzystaną usługę nie jest reglamentowany. To znaczy nie musimy w ciągu najbliższych kilkunastu dni jak najszybciej wnioskować o zwrot. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ten system zwrotów zarówno w liniach niskokosztowych, jak i u regularnych przewoźników został wystawiony na dość mocną próbę. Joanna Soltan z Europejskiego Centrum Konsumenckiego wyjaśnia, że skontaktowano się już z odpowiednikiem w Irlandii, gdzie siedzibę mają linie lotnicze. Ich zdaniem problemy nie są celowe. Mogą wynikać ze zbyt dużego obciążenia systemu informatycznego linii lotniczej. Mimo wszystko zalecamy zadbanie o dokumentację dowodową. Czyli jeżeli na stronie pojawi się problem, to zróbmy zdjęcie ekranu. Udokumentujmy błąd danego systemu. Jeżeli mimo zgłoszenia problemu nie odzyskamy naszych pieniędzy, warto się zwrócić o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które pomaga w sprawach transgranicznych. Kolejny tani przewoźnik Wizz Air wprowadził automatyczny proces zwrotu pieniędzy. Klienci mogą ubiegać się o zwrot całej kwoty lub zwrot 120%, ale w formie punktów, mówi Rafał Król, który miał lecieć do Norwegii. Można będzie przebukować ten lot na przyszłość albo jakoś zmienić plany. To znaczy linie lotnicze generalnie robią wszystko, żeby nie oddawać pieniędzy, które wydaliśmy na bilety. Akurat te linie zaproponowały nam, że przez najbliższe 2 lata możemy te pieniądze, które już żeśmy u nich zostawili, wykorzystać na inne bilety. Wydłużony czas oczekiwania na wysłanie wniosku o zwrot pieniędzy mają nie tylko klienci tanich linii, między innymi pasażerowie lotu, mówi rzecznik przewoźnika Michał Czernicki. Prosimy o kontaktowanie się z polskimi liniami lotniczymi LOT poprzez stronę lot.com. Jest tam także formularz kontaktowy, na który trzeba wypełnić właśnie, żeby uzyskać zwrot biletu lub przebukować bilet na inny termin. Rzeczywiście liczba osób, które dzwonią do nas, jest bardzo duża. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość. 20 minut pozostało nam do 16. Tak a propos podróży. Zostań w domu z Trójką. Tu program Trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Mark Ronson był, a teraz... Amy McDonald. Far too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Panie Tomaszu, witam. Krótko proszę, bo mam nadzieję, że już za chwilę połączenie i rozmowa z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim, immunologiem. Panie Tomaszu? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, państwa. Witam. Chciałem się odnieść do sytuacji przedsiębiorców. Tu ta sytuacja z wirusem i z odroczeniem nam płatności niewiele zmienia, bo pieniądze na 6 miesięcy do przodu możemy sobie każdy pożyczyć, kto ma firmę, kto ma jakieś znajomości, interesy albo konta w banku. Ta sytuacja jest idealnym tak jakby momentem do całkowitej zmiany traktowania przedsiębiorców, czyli szczególnie małych, czyli jeśli zarabiamy pieniądze, to płacimy, jeśli nie zarabiamy pieniędzy, nie płacimy. Inaczej ludzie sami to zrobią, likwidując własne działalności, zatrudniając się po znajomych na kawałki etatu, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne i pootwierając spółki z o.o., na których będą żyli z dywidendy i ewentualnie tak naprawdę ma pan rację, rynek może w ten sposób zareagować. Tak przy okazji podpowiedź dla wielu słuchaczy prowadzących działalność, proszę rozważyć czasowe zawieszenie tej działalności. Taka forma jest możliwa także drogą elektroniczną. 7 trójek na początku, 22. To Amy McDonald. Program trzeci, 18 minut. Pozostało do 16. W trudnej sytuacji są osoby objęte kwarantanną. Przez 14 dni, jak wiemy, nie mogą opuszczać domu. Nam udało się porozmawiać z rodziną z Małopolski, która właśnie zaczęła ten swego rodzaju areszt domowy. Obostrzenia są takie, że przede wszystkim musimy zostać w domu. Okres kwarantanny trwa 2 tygodnie i przez ten czas nie możemy wychodzić z domu, jedynie ewentualnie do ogródka, czyli na prywatny teren, nie dalej. Czy jesteście jakoś kontrolowani? Między innymi dzisiaj przyjechała do nas kontrolnie policja i sprawdzała nas, całą rodzinę, czy siedzimy w domu, kazali wystawić głowy. Zachowali oczywiście bezpieczną odległość, w końcu jesteśmy na kwarantannie. No, kazali nam się wychylić przez nasze drzwi. Akurat wejście od naszej furtki jest i tak umiejscowiona, że no nie dałoby rady tak przez okno wyjrzeć, więc po prostu stanęliśmy na tarasie i olbrzymiej odległości zerknęli tylko z samochodu i patrzyli na nas. Ale jak sprawdzili konkretnie, że wy to wy? Zadzwonili na komórkę, na mój telefon i poprosili o wyjście na taras i tak weryfikowali, czy podtrzymujemy się tej kwarantannie, czy pilnujemy się. I sprawdzili jakby, czy jest odpowiednia ilość domowników. A co z żywnością? Czy macie co jeść? Czy ktoś robi dla was zakupy? Mamy pewne zapasy, zrobiliśmy wcześniej zakupy, oczywiście nie przesadzając ilością. Z zakupami jest tak, że na szczęście mamy tutaj dobrych sąsiadów, dobrych znajomych, którzy zawsze służą pomocą. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni, także jakoś staramy sobie tutaj wszyscy razem wspólnie pomagać. Mamy wspaniałych sąsiadów, wspaniałych znajomych, których w zasadzie nawet nie trzeba prosić o specjalną pomoc, tylko sami zaproponują. Dzisiaj koleżanka, siostra przyniosła nam zakupy pod furtkę, oczywiście w dużej dużej odległości od nas, oddaliła się, siostra otworzyła furtkę, zabrała zakupy i wniosła je do domu. Także no, trzeba sobie radzić jakoś z tym wszystkim. No, myślę, że radzę sobie całkiem w porządku. Generalnie humor od jakiegoś czasu już dopisuje. Człowiek przyzwyczaił się do całej tej niecodziennej sytuacji. Zajmuję się generalnie swoimi zainteresowaniami. W końcu mam na to czas. A co robisz, żeby się nie nudzić? Znaczy generalnie gram sobie na ukulele, na pianinie. Nadrabiam wszystkie książki, których nie miałam czasu na co dzień czytać. Myjemy ręce, staramy się dbać o higienę i tak jak jest powiedziane, staramy się myć około 15-20 sekund te ręce, żeby tam oczywiście zmniejszyć to ryzyko. Muszę starać się nadrobić wszystkie zaległości na moich studiach. Wszystkie materiały są nam podsyłane, tylko właśnie, żeby sobie nie narobić zaległości. Generalnie co parę dni robimy sobie takie rodzinne wieczorki filmowe i razem siadamy przed telewizorem i oglądamy jakiś dobry film. Czasami też wieczorem gramy w gry planszowe i tak staramy się miło spędzać czas. Z pragnącymi zachować anonimowość słuchaczami Trójki rozmawiał Tomasz Jeleński. Zostańmy w domu. Darek Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to. Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz, pozdrawiamy serdecznie mistrza gitary akustycznej. Jak się okazuje, 13 minut pozostało do godziny 16. Moim gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, immunolog. Dzień dobry, witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie doktorze, mam wrażenie, że ta pierwsza reakcja naszego społeczeństwa po tych apelach o pozostanie w domach, ta reakcja nieco słabnie. W telewizji widziałem wywiad z panem, który mówił, jedni lekarze mówią spacerować, inni zostać w domu, sam już nie wiem kogo słuchać. Co zatem robić, co zalecać? W dalszym ciągu ja podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, że głównym zaleceniem jest nie komunikowanie się z odległości poniżej metr z innymi osobami. Oczywiście nie jesteśmy w tej chwili w sytuacji, kiedy musimy siedzieć w domu, tak jak jest to w niektórych krajach, że wprowadzono powszechną kwarantannę. Mhm. Natomiast nie mamy wykorzystywać teraz czasu na to, ażeby spotykać się ze znajomymi. To nie jest ten czas. Mamy być skupieni, raczej osobni, natomiast nie sądzę, żebyśmy byli w stanie siedzieć przy tej pogodzie w domach. Lepiej dać po prostu sobie godzinę, półtorej spaceru, wziąć dziecko czy partnera czy partnerkę i przejść się samotnie po parku, niż przez cały czas siedzieć w domu. Pamiętajmy, że to też wpływa na naszą psychikę. Panie doktorze, wiem, że śledzi pan statystyki, co oczywiste, wszyscy chyba śledzimy, bo próbujemy wyciągnąć z tych statystyk jakieś wnioski, jakieś wskazówki. Na podstawie tej dynamiki wzrostu zakażeń w różnych państwach, na podstawie dynamiki czasu rozwoju epidemii w Chinach, na podstawie naszych danych można wyciągnąć jakieś wnioski, na przykład takie, co daj Boże, że u nas liczba zakażonych będzie poniżej średniej europejskiej? Niestety nie da się tego zrobić, szczególnie na początku tej fazy wzrostów. My jesteśmy w tej chwili, jak widać, właśnie w tym punkcie pierwszej fali. Nie możemy w tej chwili na pewno określić, czy my dojdziemy do 10 tysięcy, czy do 30 tysięcy zachorowań. W tej chwili sytuacja, można powiedzieć, w naszym kraju jest też modelowana przez możliwość wykonania testów. Pamiętajmy, że tych testów wciąż wykonujemy dosyć mało, dziennie około 1500, to wciąż jest dosyć mało i pamiętajmy, że w tej chwili mamy zatory 2-3-dniowe, a już wiemy, że ci pacjenci leżą w szpitalach, mają podejrzenie, ale ich wyniki dopiero przyjdą jutro lub pojutrze, bo niestety potworzyły się zatory w laboratoriach. Także proszę na to spojrzeć jeszcze z dużym spokojem. Myślę, że najwcześniej około 25 marca będziemy mogli powiedzieć, w jakim jesteśmy cyklu. Czy będziemy bardziej w cyklu włoskim, czy bardziej w cyklu niemieckim, gdzie ten wzrost jest dużo wolniejszy i nie ma dużej liczby śmiertelnych przypadków. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, w poniedziałek to było, odpowiadał pan wówczas na pytania słuchaczy, powiedział pan między innymi, że jeśli będziemy poważnie traktować te ograniczenia kontaktów, że częściej pozostaniemy w domach, kupimy po prostu czas. To rozłożenie w czasie przypadków hospitalizowanych uratuje życie wielu Polakom? Tak, bezwzględnie im mniej ludzi choruje dziennie, codziennie nowych, tym większa szansa, że ci, co zachorują, to przeżyją. Pamiętajmy, że zator w laboratorium nie kosztuje życia, ale zator na OIOM-ie, gdzie nie mamy respiratorów, to już może kosztować niektórych chorych życie. A więc jeśli doprowadzimy do tego, że będziemy mieli wciąż nowe łóżka i będziemy zapełniali te łóżka stopniowo, inni pacjenci będą już wypisywani, wtedy nie dojdzie do katastrofy. Jeśli przekroczymy tę liczbę posiadanych zasobów, to stanie się niestety tak jak we Włoszech, gdzie w tej chwili śmiertelność jest dwukrotnie wyższa niż światowa śmiertelność i nie jest to absolutnie wynikiem, że wirus jest jakiś zjadliwy. Po prostu tam nie daje się opanować tej masowej, napływającej liczby pacjentów i zapewnić im wszystkim w porę leczenia intensywnej terapii. Wszyscy obserwujemy pomysły na walkę z koronawirusem w innych państwach, między innymi w Wielkiej Brytanii. Niektórzy nie rozumieją tej strategii rządu pana premiera Borisa Johnsona. Najpierw żadnych specjalnych ograniczeń, wezwanie do ostrożności. Teraz niedawno decyzja o zamknięciu szkół. Czy to mamy do czynienia z takimi dwoma pomysłami na koronawirusa. Z jednej strony to, co zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, czyli testy, testy, testy, a potem izolacja. Z drugiej strony, no, widać, że kilka państw, na przykład Holandia, czy właśnie wspomniana Wielka Brytania, choć wydaje się, że zmienia strategię, pomyślały, że zrobią inaczej, że postawią na tak zwaną odporność stadną. Wie pan, można by w ten sposób myśleć, gdybyśmy mieli do czynienia z bydłem. Nie da się tak myśleć, jeżeli myślimy o ludziach, dlatego że cenę za odporność stadną poniesiemy ogromną. Jeśli 500 000 ludzi w Anglii umrze w ramach tego eksperymentu, czy to będzie uzasadniało, że cała reszta przeżyje? To jest model drastyczny. To jest szaleństwo rzeczywiście, a modele, zresztą publikuje to prasa brytyjska, wskazują nawet na jeszcze więcej ofiar, bo tam mówi się o ofiarach na poziomie miliona osób. Ja już nie chcę brnąć w te katastroficzne wersje, ale oczywiście, no, mamy pełną świadomość przecież, że w tej chwili śmiertelność wynosi około 4%, a więc wiemy dokładnie, ile ludzi umiera, prawda? Jeżeli na 100 osób umiera 4, no to jeżeli zakazimy, prawda, 50 milionów, no to będą to cyfry już idące właśnie w te wielkie wartości, które są nie do przyjęcia. Zresztą myślę, że rząd pod naciskiem naukowców właśnie wycofał się z tego i w tej chwili chaotycznie próbuje wdrażać jakieś spóźnione interwencje, bo wszyscy wiemy, tak, że one to już wygląda. Na tym etapie są spóźnione. Media zwróciły uwagę, panie doktorze, na takie małe miasteczko Vo Euganeo. Stamtąd zresztą pochodził pierwszy Włoch, który zmarł na COVID-19. To jest niewielkie miasteczko na północy, 50 kilometrów od Wenecji. Otóż tam przeprowadzili masowe testy. Wszystkie osoby zakażone zostały poddane pełnej kwarantannie, która bezwzględnie była egzekwowana. Wszyscy członkowie rodzin również. W ubiegłym tygodniu nie zanotowano tam żadnego nowego przypadku. Przypomnę, że mówimy o miejscu na świecie, gdzie koronawirus po prostu szaleje. Czego uczy ta historia? Ta historia potwierdza, że mówimy od początku do końca rzeczy naukowo udowodnione. Nie ma kontaktu, nie ma zakażenia. Jest kontakt, jest zakażenie. Jeden chory zaraża średnio trzech, a nawet jeżeli to jest w domu, w środowisku, w warunkach domowych, a nawet pięcioro ludzi, jeśli tam jest ich więcej, też się zarażą. A więc musimy restrykcyjnie przestrzegać tej prostej zasady. Gdyby był jakiś, nie wiem, worek na głowę, jakiś filtr, który moglibyśmy zakładać, taki hełm specjalny, który by hamował wydzielanie wirusa, to też byśmy powstrzymali epidemię. Taki kask można by zakładać, wychodząc na zewnątrz i on filtrowałby w 100% powietrze. Wtedy też wirus nie miałby szansy nikogo zarażać. Nie mamy takich kasków, a jedynym naszym kaskiem jest pozostanie w odległości ponad 2 metrów od osób, z którymi przebywamy w bliskim kontakcie. To jest aż tyle, albo tylko tyle. Panie doktorze, jeszcze jedno ostatnie już pytanie. Czy może zdarzyć się tak, że w Polsce opanujemy epidemię, a potem nastąpi nawrót, bo na przykład zbyt szybko otworzymy granice? Innymi słowy, to środowisko poza Polską będzie nadal bardzo niekorzystne. To jest właśnie ten wątek, który w tej chwili przeżywają Chiny, które mają bardzo już praktycznie pojedyncze przypadki własne i teraz oni boją się trochę przyjmowania ludzi z Europy. Zamknięto zresztą wiele przecież granic właśnie przed Europejczykami, bojąc się, że to my teraz będziemy do Azji przenosić wirusa. Tak, jest taki scenariusz możliwy, że jeśli w tej chwili na przykład epidemia dotrze do Afryki, to może zdarzyć się tak, że u nas już będzie, powiedzmy, koniec maja i cisza przed kolejnym ewentualnym sezonem, a przyjeżdżający z Afryki będą nam przywozili wirusa, ponieważ tam będzie wtedy epicentrum epidemii. A więc to jak najbardziej może się jeszcze zdarzyć, że będziemy te ograniczenia ruchu stosowali przez długie miesiące, choć trzeba przyznać, że jest jeszcze jeden mechanizm, o którym na razie możemy tylko mówić. Jeszcze nie wiemy, czy on rzeczywiście występuje. Wiele osób może mieć odporność, mimo że nie chorowało ciężko, a więc jeśli się okaże, że po przejściu tej fali epidemicznej, na przykład 50% Polaków ma odporność, co się da zbadać poprzez badanie krwi, to Polska może uniknąć kolejnych dużych fal epidemicznych, ponieważ im więcej jest osób uodpornionych, tym wirus ma mniej szans na zakażenie. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i pozdrawiam. Ja również i życzę przede wszystkim energii w walce o zdrowy rozsądek. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, był państwa gościem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko w euro internetowe mega obniżki cenowe. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A70 za 1399. Pionowy bezprzewodowy odkurzacz Dyson V8 za 1199. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną.